کیا حال ہے جی حضرت صاحب؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ ماشاء اللہ. کاغذ دینا، کاغذ کر گیا آپ. تنویر صاحب یہ تین دروازے بند کر دیں گے سامنے والے، تین دروازے سامنے والے بند کر. ذکر آپ نے زال کے ساتھ لکھا ہے کہ زے کے ساتھ لکھا ہے؟ ذکر زال کے ساتھ ہوتا ہے. پروفیسر صاحب کافی عرصے کے بعد آیا. جی آپ تو کوئی تین مہینے کہاں تھے؟ چار مہینے بعد آئے ہو. اچھا ساتھ کون ہے؟ بیٹا آپ کا؟ چلا شکر ہے جی ماشاء اللہ. کچھ ہمت کیا مفتی صاحب؟ تو ہمت ہی نہیں کرتے. ساتھی نے سوال کیا کہ کیا دل ذکر کرتا ہے؟ اگر کرتا ہے تو میری اس عمل میں مدد کریں. میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ اگر انسان محنت کرے تو تین دن میں اس کا دل ذکر شروع کر دیتا ہے. کہاں پڑھا تھا یہ؟ تو یہ نہیں کہتا کہ میں نے آپ کی کتاب میں پڑھا تھا، کہیں پڑھا تھا جی. تو مفتی صاحب بتایا نا، دل ذکر کرتا ہے جی؟ کیسے کرتا ہے؟ زبان کو بار بار نا، اس کی کوئی قرآن و حدیث میں کوئی اس کی کیفیت بیان ہوئی ہے جی؟ جی کیا ہوا ہے؟ نا ذکر قلبی کی کیفیت بیان ہونی چاہیے نا کہ یہ ذکر قلبی ہے. کل احیانن تو اس کو نہیں بیان کر رہے. دو مولوی صاحبان الجھ گئے ہیں، تیسرا آج تیسرا کوئی نہیں ہے، تیسرا مولوی صاحب بھی. دل میں اللہ کی یاد بس جائے. اب کیسے بس جائے؟ اگر آپ کہیں کہ گھر میں بس جائے تو مجھے اندازہ ہو کہ گھر میں وہ بستر، بکسہ، ہاں جی، اور پیالیاں اور چینک ساری پہنچ گئی، آدمی موجود ہے، بس گیا ہے. اس طرح کی کوئی ہمیشہ کے لیے جو ہے نا سائنس میں ڈیفائن کرنا کہتے ہیں، ڈیفائن کرنے سے آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ چیز یہ ہے. ایسے ہی شریعت میں بھی ہے، شریعت میں سائنس سے زیادہ سائنٹیفک اپروچ ہے کہ چیز کو ایسے ڈیفائن کرے کہ بالکل پتہ چل جائے کہ یہ ہے. ہاں جی عمران صاحب کیا کہتا ہے جی؟ بات یہ ہے نا کہ اللہ والا گیا ایک دکان پہ، تو وہاں پہ ایک آدمی کپڑا بیچ رہا تھا. اس اللہ والے نے اس کے دل پر غور کیا تو اس نے کہا کہ یہ اللہ کی یاد ہے اس کو، کیونکہ وہ کپڑا بیچ رہا ہے اور یہ اس کو یہ حاصل ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ کپڑا. تو اللہ والا سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے کیا دیکھا تھا جس پر آپ نے کہا کہ اس کا دل الگ کرنا ہے. بات ڈیفائن پھر بھی نہ ہوئی نا، وضاحت نہ ہوئی. وہ اللہ والے نے دیکھا اس نے کہا اس کا دل ذکر کر رہا ہے، لیکن مجھے بتایا کہ کیسے کر رہا ہے جی. مطلب اس کی کوئی کیفیت آئے تو میں حدیثوں میں آنی ہوئی چاہیے نا. ہاں جی مولوی صاحب، تو آپ سے کیا غور کراتے تھے؟ سات اصطلاحات آپ کو آتی ہیں، سفر در بطن، نظر بر قدم، نظر بر قدم، اور آپ سے دم اور یاد کر، اور سات اصطلاحات نقشبندی ہے نا، کسی کو یاد ہے؟ آپ کو نہیں یاد ہے؟ اتنار صاحب نقشبندی سلسلے میں رہے ہیں تو ٹرمینالوجی آپ نے نہیں یاد کی ہے، تو اس کو حاصل کرنے کا کیا پہلے پتہ ہے؟ اس آدمی کو الفاظ کا پتہ چلتا ہے کہ یہ ہیں، پھر اس کی حقیقت کیا ہے، پھر اس کو حاصل کرتے ہیں، تین مرحلے ہوتے ہیں۔ سر مولوی صاحب اتنا عرصہ نقشبندی رہے، اصطلاحات ہی معلوم نہیں کی، جو سات اصطلاحات ہیں، نظر بر قدم، سفر در وطن، اور بازگشت، اور یاد کر، اور حقوق نفسی، حقوق قلبی، اب یہ نا کہ نحمد صلی اللہ رسول کریم، اما بعد، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی، اللہ وہ ذات ہے جس نے کہ بہت اچھی بات نازل فرمائی، جو کتاب ہے جس کے مضامین ملتے جلتے ہیں۔ تک شاید میں نے ضرور اللہ یکش ہونا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے جلد پر جن کے دل میں اللہ کی یاد ہے۔ تک شاید میں نے ضرور اللہ ہونا، سمت علی نے جلود ہم مقلوب ہم لا ذکر اللہ، پھر ان کی جلد اور ان کا دل اللہ کے ذکر سے نرم پڑ جاتا ہے۔ یہ کیفیت بیان ہو گئی نا آیت میں، لینت قلبی اور لینت جلدیاں، جلد کا تلین جلود ہم مقلوب ہم، سمت تلین جلود ہم مقلوب ہم، اور تک شہرو بھی ہو گیا، ایک کیفیت بیان ہوئی تک شہرو، ہاں جی، اور ایک ہوئی لینت جلد کی اور دل کی، تب کوئی حقیقت بیان ہو گئی نا، ہاں جی، ذکر کی حقیقت بیان ہو گئی کہ ایک تو رونگٹے کھڑے ہو جانا، رونگٹے کھڑے ہو جانا جو ہے، تو کبھی آپ چوک میں سے گزر رہے ہیں اور تیز گاڑی ہے، زور سے آپ کے پاس بریک ماری اور بس آپ ٹکرانے سے بچ گئے، تو اس وقت سارے بدن پر ایک اثر آتا ہے، کیا اثر آتا ہے اس وقت؟ جی سارے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، دل کی دھڑکن فوراً تیز ہو جاتی ہے، یعنی بدن لرزنے لگ جاتا ہے، یہ تک شہر ہوا ہے، یعنی اللہ، یا آپ چل رہے ہیں آگے ناک سانپ آ کر کھڑا ہو گیا، تو اس وقت بھی تک شہر ہوتا ہے، یعنی اور پھر جلد کا سمت علین جلود ہم اقلوب ہم علاج کر اللہ، جلد کا اور اس کا دل کا نرم ہونا۔ لینت پھر کیا چیز ہے جی؟ لینت کیا چیز ہے؟ تب اب تک شہر جو ہے تو یہ تو ہو گیا، مضارع ہو گیا نا، اس کا جو ہے تو اس کا مصدر کیا ہے؟ اس کا مصدر پتا ہے؟ پھر پتا جی اختیار، اختیار، تو کیفیت اختیار ہوئی ہے جی، وہ تو کچھ بیان ہو گئی نا، اب لینت ہے، لینت کیا چیز؟ سمت علی نے ضرور مقلوم ہوا کہ ان کا دل اور ان کا جلد اللہ کے ذکر سے نرم نرم ہو جاتے ہیں، تو جلد کا اسپانہ یہ بھی کیا گیا ہے، سمت علی نے ضرور تم جلد کا بھی معنی کیا گیا ہے، اور اس کا معنی بھی کیا گیا ہے بدن، بدن اور دل نرم ہو جاتے ہیں، جلد کا معنی بھی کیا گیا، بدن کا معنی بھی، ان کے بدن اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے نرم ہو جاتے ہیں۔ تب لینت دنیا کے مثالوں میں سلینت آپ نکال کر کے روحانی اگر آپ نے محسوس نہیں کی ہوئی ہے تو دنیا کے چیزوں میں لینت اگر ہوئی ہو تو اس کو ڈھونڈنا چاہیے کہ کس جگہ لینت کیسے ہوتی ہے. اب الطاف صاحب نے اتنا سا ذکر اذکار کیے ہیں, یہ غور کریں لینت کیا ہوتی ہے. چریان دریان لینت کی کوئی مثال مجھے بھی یاد نہیں آ رہی ہے کہ نرم پڑ جانا دل کا ہے. چلے اس کو اب یہاں پر چھوڑیں, اب حدیث میں احادیث میں اس کے بارے میں کہ حدیث شریف میں آیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے رات کو, رات کی نماز جب آپ پڑھتے تھے تہجد کی نماز, تو آپ کے سینے سے ایسے آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آ رہی ہو, ابلتی ہوئی ہنڈیا کی آواز کا ہنڈیا کے ابلنے کی آواز یا چکی کے چلنے کی آواز. ایک عزیز ہمارے حضرت صاحب کی زبانی جو مجھے یاد رکھا کا عزیز المرجل, جس طرح چکی چلتی آواز ہو, اور دوسرا جو ہے تو جس طرح کہ ہنڈیا ابلتی ہوئی. اور ایک بار حضرت مولانا صاحب نے ہم سے کہا کہ آپ کو ذکر کل بھی سناؤں, ہم نے کہا سنائیں. ہم تین چار پانچ لڑکے بیٹھے تو انہوں نے منہ میں بند کر لیا, زبان ہی بند کر دی اور اللہ اللہ شروع کیا کہ یہاں سے آواز جیسے گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز ہوتی ہے ایسے آواز آنے لگ گئی. پھر نے کہا یہ ذکر کل بھی نہیں ہے, ایسی آواز آئے. میں سنیے باقاعدہ ہم نے آواز سنی دل سے, کہ یہ ذکر کل بھی نہیں, آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے, آواز آ رہی ہے. تو پھر آپ کو ایسی جگہ بیٹھنا چاہیے جہاں آواز آتی ہے, اپنا وقت بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے, میرا بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے, آپ یہاں آ کر بیٹھیں. اس آدمی کو یہاں لا کر بیٹھائیں. اب یہ تو آپ کے ذمہ ہے کہ آپ آواز سننے کا اپنا بندوبست کریں, یا مجھے کہیں ہمیں آواز نہیں آ رہی ہے یا آگے ہو کر بیٹھے میں کیا کروں. اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف شوقی آ کر بیٹھتے ہی ہیں بس, شاید کوئی جادو کا ڈنڈا اس کو میں چلاؤں گا کام بن جائیں گے, وہ تو ہوتا نہیں. وہ تو ہوتا نہیں ہے تو آپ اپنا آپ کو پروفیسر صاحب آواز آ رہی ہے, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا پنکھے کو بند کر دیں زیادہ اچھا, آپ تو ضرورت نہ رہی بند کر جی بند کریں. اب اس نے میرے بند کرنے کا کہنا نہیں سنا اس نے. کتنا سکون ہو گیا نہیں, اس کو ساؤنڈ پولوشن کہتے ہیں. اس کا بھی کوئی وہ باقاعدہ کیلکولیٹر ہے, کتنا اتنا وقت اگر آدمی گزارا ہے تو اس کے کان پر مکمل متاثر ہوتے ہیں. کتنا ہے نسیم صاحب؟ 40 گھنٹے ہفتے میں. ہفتے میں 40 گھنٹے اگر سنتا ہو اتنی آواز جو بس کی انجن کی آواز جی, بس کی انجن کی جتنی آواز اگر 40 گھنٹے سنیں ہفتے میں تو اس سے اس کے کان مکمل بیکار ہو سکتے ہیں. آج کی دنیا تو اس وجہ سے بھی ہے وہ پریشانی ہو چلا ہے, اتنی شور سن رہے ہیں. کیا بات عرض کر رہے تھے جی؟ ہاں کہ جیسے چکی چلتی ہو یا ہنڈیا ابل رہی ہو, ہاں جی, تو یہ حدیث میں قلب کی یہ کیفیت بیان ہوئی ہوئی ہے, ہاں جی, یہ بیان ہوئی ہوئی ہے. اس کا مصداق جو ہے تو وہ ہے کہ کسی کو سخت غم لاحق ہوا ہو, بیٹا حادثے سے مر گیا ہو, ہاں جی, تو وہ جب بات کرتے ہیں تو اس کے ایک اندر سے ایک آہ نکل رہی ہوتی ہے نا, آواز اس کی ایک اندر سے اس کو ایسے معذور کیسے کہ اس کے اندر سے ایک آواز نکل رہی ہے اور اس کا گلا جو ہے تو اٹک رہا ہوتا ہے, جیسے آپ چوکنگ کہتے ہیں جی, گلا رند رہا ہوتا ہے جی, اور میرے پڑوس میں ایک پروفیسر صاحب تھے، میں آ رہا ہوں دھوبی گارڈ کی طرف سے آ رہا ہوں، مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کے لیے گیا تھا، راستے میں بڑے لوگ کھڑے ہیں، میں گھر کے آ گیا. میں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ ضیاء کا بیٹا حادثہ ہوا اور وہ مر گیا. بس ٹور پر جا رہی تھی، میں سی کا اسٹوڈنٹ تھا، جوں دوڑ کر نکلا گھر سے اور بس کو لٹک دروازے میں لٹکنے لگا نا، تو پنجا مارا لٹکا اور گرا اور بس ٹیر گزر گیا اس کے اوپر. تو اس کو لائے اسپتال کو لے کر گئے، اور میرے بیٹے کا کلاس فیلو تھا، قد وغیرہ میں سب اس کے طرح طرح ہی تھا. میں کہا یا اللہ میں تو کھڑا ہو جاؤں کہ اس کی لاش آ رہی ہے. تو یہ جب میرا دھیان ہوا نا اس کو جب آیا، تو مجھ پر ایک ایسی کیفیت ہوئی کہ میں چکرا کر گر رہا ہوں. میں اتنا غم اس کا آیا، میں سوچا کہ اگر میں چکرا کر گرتا ہوں تو واپس کر نکلے باہر تو اس کے سامنے میں چکرا کر گر رہا ہوں تو مر جائے گا. تو مجھے تو اس کو حوصلہ دینے کی ضرورت ہے. ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بات لکھی ہوئی ہے، اور ساری پہلے تصوف نے اس کو لکھا ہوا ہے کہ فکر طاری ہوتی ہے اور بڑھتی بھی ہے اور زائل بھی ہوتی ہے، اور اس کو ایک خیال ہی ہے، طاری ہونے والی فکر خیال ہی ہے. ایک خیال کو متبادل خیال سے آپ ٹال سکتے ہیں، خیال متبادل خیال سے آپ ٹال سکتے ہیں. میں نے فوراً دھیان شروع کیا کہ حادثاتی موت ہوئی، شہادت ہو گئی، اجر و ثواب ہے، آخرت کی نجات ہے، والدین کے لیے سرمایہ ہے، اور تو اتنی بڑی خیر ہے اس کے ساتھ بہت الگ ہے. تو میری کیفیت فوراً زائل ہو گئی، بس میں گرنے سے فوراً سنبھل گیا، میں سنبھل گیا. اتنے میں اس کی لاش اندر ہوئی ہے مولین سے، اس کا باپ نکلا. جوں نکلا میں آگے بڑھا، میں کہا السلام علیکم ضیاء صاحب. یا ضیاء صاحب کیا زندگی ہے یار، تھوڑی زندگی ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی جانے والا ہے، یہ چلا گیا، پہنچ گیا منزل تک، ہم چل جائیں گے، پہنچ جائیں گے منزل، پہنچ جائیں گے، یہ تو بس ایک سفر ہے جس میں چل رہے ہیں، کوئی خاص بات تو ہے نہیں یار، بس یہ پہنچ گیا. اور کتنی اچھی اس کی وفات ہو گئی ہے، شہادت ہو گئی ہے، اور اس کو کتنا درجے ملے. اور یہ بہت آدمی کو حوصلہ ہو گیا جی، کہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب اس کی جیب سے یہ کاغذات نکلے ہیں، یہ آیتیں لکھی ہوئی ہیں، یہ کچھ لکھے ہوئے ہیں، لڑکوں کی جیبوں سے اور لڑکیوں کی تصویریں ہوتی ہیں اور مختلف چیزیں ہوتی ہیں. کہا دیکھیں کتنی مبارک بات ہے. یہ جس بات کوئی فکر طاری ہوتی ہے انسان پر، تو اس کا اس کے بدن پر بھی حال آتا ہے. جس تک عزیز المرجل چک چلتی ہوئی چکی، یا جو ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں، ابلتی ہوئی ہنڈیا، کہ آپ کے سینہ مبارک سے ایسی آواز آتی تھی. تو گویا ہم اپنے دنیا کے مال کا نقصان، جان کا نقصان، اولاد کا نقصان، ہاں جی کو سخت بےزتی ہو گئی، کس مشکلات آ گئی، اسے ہم پر ایک حال طاری ہو جاتا ہے، ایسی فکر طاری ہوتی ہے کہ ہماری آواز کو متاثر کر دیتی ہے، سانس کو متاثر کر دیتی ہے، ہاں جی یہ وہ کیفیت ہے. تو یہ دوسری کیفیت آئی اس کے اس سب برخوردار کے سوال کے جواب میں، کہ یہ کیفیت ہے باطن پر طاری ہونی، جو کہ حدیث سے بیان کی گئی. ہاں جی اولین سمت علین و جلود، سمت علین و جلود و مقلوب ملا ذکر اللہ، اس کا انشاء اللہ اور غور کرتے رہیں گے، کوئی پوچھے کتابوں میں دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے، نرم پڑ جانا جی. تو یہ کوئی آدمی خاص غم کی بات، خاص کیفیت کی بات سنتا ہے تو انسان کی آنکھوں سے آنسو کا جاری ہونا، یا اپنا نعت خوانی کرتے ہیں ہمارے سلسلے میں جی، تو دل پر بھی ایک کیفیت محسوس ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، یہ لینت ہے، یہ لینت ہے. ہاں جی اب چلیں یاد آ گیا اس طرح، یہ لینت لینت ہے کہ دل پر بھی ایک حال آتا ہے جی، اور آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جاتے ہیں جی، اور بدن وہ اس حال کو سارا بدن محسوس کرتا ہے، سارے بدن میں ایک قسم کی نرمی محسوس ہوتی ہے. یہ لینت قلبی اور لینت بدنی ہے. وہ واقعہ ہے کہ اب تیر لگا، جب نکال رہے تھے تو تکلیف ہو رہی تھی، کہا کہ اب نماز کے لیے کھڑے ہوں پھر نکالیں. نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے تیر نکال کر پھینک دیا، بعد نے پھینک دیا، جب نماز سے فارغ ہوا نے کہا کہ آپ لوگ تیر نکالنے کے لیے شاید آئے ہیں. انہوں نے کہا حضرت تیر تو ہم نے نکال بھی دیا. تو نے کہا مجھے تو پتہ نہیں چلا ہے. تو گویا اس وقت قلب اور بدن حالت لینت میں تھا, درد کا احساس ہی نہیں ہوا. پھر میں آپ کو لطیفہ سنایا. ہمارا دیہاتی علاقہ ہے نا, دیہاتی علاقوں کی ایک زمینیں کاشت کرنے والی ہوتی ہیں, ایک میرے ہوتے ہیں, جنگلات ہوتے ہیں. ہمارے علاقے کی ایک زمین جنگلات, جنگلات سے لکڑیاں کاٹ کے لاتے ہیں اور جنگلات میں گھاس بھی اگتی ہے. تو یہ گھاس گرمیوں میں تو جانور چراتے رہتے ہیں اس میں, اور سردیاں جب ہو جائیں تو اس گھاس کو کاٹ کر پھر سردیوں کے لیے ذخیرہ کرتے ہیں. پتہ نہیں اس علاقے میں گھاس ہوتی ہے نہیں, اس ہمارے علاقے میں گھاس ہے اس کو سرڈ کہتے تھے, اور وہاں کی پشتوں میں سرگڑے اس کو کہتے تھے. تو اس کا وہ ابھی میں چونکہ مویشی وغیرہ پالتا ہوں تو مجھے اندازہ ہے کہ اس کا فیٹ کنٹینٹ بہت زیادہ ہے سرگڑے کا. ہاں جی, اس کو کاٹنے کے لیے جب جاتے تھے نا تو یہ بڑا دیہاتی فنکشن ہوتا تھا, بڑا زبردست میلہ ہوتا تھا. اس کے لیے ڈول سرنا, گاؤں کے جو ہوتے کلیئر ڈمانڈ ہے جو ڈول سرنا, اور لوگ یہ ہوتے, اور اس میں ہوتا تھا گھی پگھلا کر بڑے بڑے اس پراتوں میں ڈالا ہوا ہوتا تھا. اس میں یا تو چاول کی اس کو ڈالتے تھے گڑ ڈال کر, یا گڑ ڈالا اس پہ روٹیوں کو, تو وہ لوگ کھاتے تھے. تو ہمارے والد صاحب کا ایک دوست تھا, اس نے کہا کہ اس کو عشر کہتے تھے. انہوں نے کہا جی ہماری عشر تھی گھاس کاٹنے کی, لوگ چلے گئے گھاس کاٹ رہے تھے اور میں ان کے لیے کھانا پہنچانے کے لیے گیا. روٹی میں نے پہنچائی, میں نے دیکھا کہ وہ گاٹ کر رہے کہ وہ گڈی رکھتے جاتے ہیں ہاتھ کی نا, تو کہتے میں نے ایک جگہ دیکھا کہ وہ گڈی کے اوپر خون ہے مسلسل, جوں گڈی ہے اس پر خون لگا ہوا ہے, ساری آگے قطار تک خون لگا ہوا ہے. تو کہتے میں نے آواز میں نے کہا لگزانوں کو رچا گتا متا ہونا دیکھو گڑے, کہ اپنے آپ کو دیکھو کسی نے انگلی تو نہیں کاٹی ہے. تو آج بھی اس نے کہا زبا ہوگا تو ہی نہیں چلا دے, اس نے جو دراٹی ماری ہے نا انگلی کاٹ کے پھینک دیا. لیکن اس پر جو حال تاری ہے نا, اس کا وجہ جو تاری ہے, اس پر اس کو پتہ نہیں چلا وہ کاٹ رہا ہے, درد بھی اس کو نہیں ہو رہا. سبحان اللہ, یہ ڈاکٹر صاحب بعد حیران رہیں گے. اب ایک دفعہ رائے گڑھ کے اجتماع پر جا رہے ہیں, صبح کی نماز سے پہلے یہاں سے نکلے مسجد فردوس سے چلے, اس کے پاس نہیں ہے آگے جو گاؤں ہے چمکنی کے پاس ایک پل ٹوٹا ہوا تھا, تو وہاں ان پل کی تعمیر کر رہے تھے, انہوں نے ساتھ متبادل رستہ ڈائیورشن بنائی ہوئی تھی. وہ جگہ خطرناک تھی, انہوں نے پہلے ریت رکھی ہوئی تھی, پھر آگے ایک دیوار ہی بنائی ہوئی تھی کہ آنے والی بس گر نہ جائے. اور صبح کے وقت یہ اجتماعات کی بسیں چونکہ جانی تھیں, تو پولیس والے بعض اچھے افسر بھی ہوتے ہیں, کسی افسر نے صبح وہاں ڈیوٹی پر آدمی کھڑا کیا ہوا ہے صبح کی نماز کے, صبح کی نماز سے پہلے بعد کا وقت یہ کافی خطرناک ہوتا ہے ڈرائیونگ کے لیے. اس جگہ وہ آدمی پولیس والا لائٹیں مار رہا ہے اس طرح, تو یہ سرکاری ڈرائیور جو ہوتے ہیں سرکاری بسوں گاڑیوں کے, یہ بڑے ہوتے ہیں بیوقوف ہوتے ہیں, خاص طور سے پولیس نے کہا پولیس والا مادہ ترجمہ ہوئی ہے. اس تو اس کی ٹارچ پر اور زیادہ تیز کیا بس کو, یوں تیز کیا آگے ریت میں گئی بس. وہ اسے جو دیکھا ریت, آگے دیوار, بریک بھی اس نے ماری, دیوار سے بھی ٹکرائی بس, اور بس رک گئی. صبح کی نماز کا وقت بھی تھا, ہم نے چلے ہم نے نماز پڑھیں, ڈرائیور نے کہا کہ میری یہ جگہ درد کر رہی ہے, اس کو تو ہم نے باندھ دیا کپڑے سے, جگہ کو کپڑے سے باندھ دیا, اور نماز پڑھ کے واپس آیا. ساتھی نے کہا کہ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه وسمات متبيات يمين سبحانه وتعالى ما يشركون. جو پڑھ لے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ گاڑی سوار کو اور سواری کو نقصان اگر ہو جائے تو میں اس کا جرمانہ دینے کو تیار ہوں, تاوان میں دوں گا اس کا. تو ہم نے پڑھی ہوئی تھی کہ ہم آدمی سارے بچ گئے ہیں, گاڑی بھی بچی ہونی چاہیے. خیر یہ ڈرائیور آیا, اس نے چابی اس نے پھیری, گاڑی اسٹارٹ ہو گئی. روانہ ہو کے سفر نے کہا ایک کمانی ٹوٹی ہوئی ہے, اصل رمضان میں کمانی لگا سکے کہ درد میرا ہو رہا ہے. میں نے کہا کہ گو برتن مکو ہے بس بریک دے. یہ رائے وہ لے گئے گاڑی کو، لے کر آئے یہاں واپس، یہاں آنے کے بعد جو ہے تو اس نے ایکسرے کرایا، اس کا فریکچر تھا. لیکن جب اس کے باطن نے اس کو نہیں معلوم تھا فریکچر، توجہ اور فکر نے قوت متخلہ نے شکست نہیں کھائی تھی تو چل رہا تھا. سبحان اللہ. تو کیا بات عرض کر رہے تھے اس سے پہلے؟ کہ فکر کا تاری ہو جانا نا، فکر کا تاری ہو جانا. دیکھا نا کہ ایک تو ہوتا ہے ایسے چیخ مارنا ایک درد کے مارے، چیخ مارتا ہے آدمی وہاں باہر مارے تو کانوں کو لگتی ہے، ہر ایک آدمی کا دل محسوس کر دیتا ہے کہ اس میں درد ہے. لاہور میں ہوتا تھا تو وہاں ایک شاعر ہوتا تھا، اس کا وہ ہے دیوان بھی ہے صدیقی تھا ساگر ساگر ساگر نام کچھ تھا، ساگر صدیقی تھا. تو اس کا شعر تھا کہ فقیہ شہر نے تہمت لگائی ساگر پر، فقیہ شہر نے تہمت لگائی ساگر پر، یہ شخص درد کی دولت کو عام کرتا ہے. یہ شخص درد والے کی چیخ جو ہے وہ آدمی کا قلب محسوس کر لیتا ہے کہ اس میں درد ہے. تو یہ کیفیات دل کے بارے میں بیان ہوئی ہیں جو قرآن حدیث سے میں نے آپ کو بیان کر دی. باقی یہ لوگوں نے کہا ہوئے دل ہلتا ہے اور اچھلتا ہے اور اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں، یہ ذکر قلبی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. یا نقشبندی حضرات جو اس کو جاری لطائف کو جاری کر دیتے ہیں تو یہ بھی اصل میں پیچھے سے وہ کیفیت ہے جو تاری ہوئی ہے، اس میں دل ڈک وہ اچھلنا محسوس کرتا ہے، حرکت تو آدمی کو آواز آنا محسوس ہو جاتی ہے. تو اصل میں اچھا پھر اس میں وہ اس میں اصلاح نفس میں اس بات کو میں نے لکھا ہے کہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ذکر قلبی نہیں ہے، ذکر قلبی اللہ کا وہ دھیان ہے جو انسان کو گناہ سے روک لے. میرا دل اچھلتا ہے خوب آج اللہ اللہ کرتے ہوئے، لیکن گناہ سے میں رشوت سے میں نہیں رکتا، عورتوں کو دیکھنے سے میں نہیں رکتا، ہاں جی گالی دینے سے میری زبان نہیں رکتی، ہاں جی دکان پر جو ہے تو غلط تولنے سے میرا ہاتھ نہیں رکتا، تو دل میرا اچھل رہا ہوں. ہاں جی ہمارے یہاں پر ایک ہوتے تھے مولوی صاحب ہوتے تھے، وہ قادری سلسلے میں تھے تو انہوں نے مشق کی ہوئی سی تھی بدلے سے اچھلتا تھا. تو ایک دفعہ ہمیں ایک دعوت میں چلے گئے اکٹھے، تو ایک بزرگ گائے ہوئے تھے کوئی، تو ان کے سامنے بیٹھے انہوں نے اپنے دل کو اچھالا ان کے سامنے، کہ اس کو پتہ چلا کہ ذکر قلبی ہمارے. مسجد نبوی میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک پاکستانی آیا روضہ شریف کے سامنے بیٹھا، اس نے دھیان کیا تو اس کا دل ایسا شروع ہو گیا، تو ترکی آگے بیٹھے ہوئے، ترکی میں بھی نقشبندیہ سلسلہ ہے نا، تو ترکی دیکھا ویسے حیران ہو رہا ہے کہ ذکر قلبی ہو رہا ہے. سبحان اللہ. تو یہ کیفیات تھوڑی جو میں نے بیان کر دی قرآن حدیث سے یہ تو ہے، لیکن ساتھ اس کے اصل میں اگر یہ کچھ بھی نہ ہو لیکن آدمی کو اللہ کا دھیان ایسا حاصل ہو کہ ہر وقت اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ کی یاد اس کے دل میں ہو، جس طرح آدمی دکان پر جاتا ہے نا بچہ بیمار ہوا ہوا ہو گھر پڑا ہوا ہو، تو کام تو کر رہا ہے لیکن دل اس کا وہاں ہو تو اس کا کیا ہوا ہوگا، اس کا بخار ٹوٹا ہوگا نہیں ٹوٹا ہوگا، کھانا اس نے کھایا نہیں کھایا، الٹی اس کی بند ہوئی نہیں بند ہوئی، مسلسل اسی دھیان میں لگا ہوا ہے اور تول رہا ہے سودا تول رہا ہے دے رہا ہے لوگوں کو جب وقت ملتا ہے. تو آج کل تو موبائل ہو گئے، پہلے بزرگوں نے اس مثال کو بیان کیا ہے تو انہوں نے اتنا ہی بیان کیا ہے. اب یہ الطاف کا پھر موبائل پر کہتے ہیں کلاس کے بعد سنگل ہے معاشی مقد ہے الٹے بند شو تب آئے سنگت ہے. تو یہ اس کا دل وہاں یاد میں لگا ہوا ہے نا، یہ کیفیت ہے. ٹھیک ہے نا جی. باقی دل ہل رہا ہے اچھل رہا ہے ٹک ٹک کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے. ہاں جی ڈاکٹر صاحب یہ عجیب آپ کو تجربہ سناؤں، ذکر جاری شروع میں مجھ سے بڑا بہت باقاعدہ کیا ہے جو اس پر اچھے طریقے سے ہم کرے ایک گھنٹہ لگتا ہے اور تیز کرے تو 45 منٹ لگتے ہیں، 40 منٹ لگتے ہی ہیں اس پر. تو ان دنوں اس طرح ہو گیا کہ ٹک ٹک کی آواز مجھے اندر سے آنی شروع ہو گئی، تو ہم تو سائنسی لوگ ہیں, ڈاکٹر لوگ ہیں, کہ یہ ہے کیا ہے آواز, ہم یہ کیا آواز ہے. تو وہ مجھے اندازہ ہوا کہ فنڈس آف دا اسٹمک جو ہے نا, یہ ایسے اوپر نیچے کرنا ہونا شروع ہو جاتی ہے دھیان اور خیال سے. تو یہ اس کا ٹک ٹک اس کا ہوتا ہے, فنڈس آف دا اسٹمک جو ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب, تو فنڈس آف دی فلکرنگ آف دی فنڈس آف دا اسٹمک ہے یہ, اور یہ گہرے دھیان سے وجہ سے ہو گئی ہے. تو یہ اصل میں یہ بذات خود کمال نہیں ہے, نہ ذکر ہے یہ. وہ دھیان فکر جو کہ انسان کو تاری ہو گیا انسان پر, اور ویسا ہونا چاہیے کہ جس کو گناہ سے روکے اور نیکی پر اس کو ڈال دے, ورنہ یہ حرکتیں اور یہ ہو جانا یہ کوئی خاص بات نہیں. ٹھیک ہے, اور کوئی بات پوچھتے ہیں تو پوچھیں, پھر ذکر کرتے ہیں. یہ دل کا ذکر جو حرکت جو دل میں شروع ہو جاتی ہے, اس سے کوئی بیماری وغیرہ ہو سکتی ہے؟ ایسے بیماری بھی ہو سکتی ہے. وہ مجھے جو یہ ہوا نا, تو اس کے بعد مجھے ڈاکٹر صاحبان تو پتہ نہیں اس کو کیا کہیں گے, کیا سمجھتے ہیں, لیکن مجھے بدن میں بہت کمزوری تاری ہو گئی. احساس مجھے ایسے ہو کہ کسی ہڑتال کی وجہ سے کالج بند ہو گیا. تو ہمارے گھر کے پاس سرکاری خالی زمین تھی, ہم دیہاتی لوگوں کا یہ کاشت وغیرہ کا مشغلہ ہوتا ہے. میں نے کدال لی, اس میں میں نے کام شروع کر دیا. تین چار کدال میں نے مارے تو مجھے اندازہ مجھ میں دم ہی نہیں. اب کیا کریں گے اس کا؟ ڈاکٹر صاحب سے سارے ٹیسٹ, اگر کہا سارے ٹیسٹ ٹھیک ہیں تو یہ کیا بات ہے. حکمت میں اس پر بات ہے, ضعف قلب, ضعف قلب تاری ہو جانا. تو ضعف قلب ہو گیا مجھے, تو اس پر میں نے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ سے عرض کیا, تو انہوں نے فرمایا کہ آپ جاری ذکر کرنا چھوڑ دیں. میں نے چھوڑا, کچھ عرصہ چھوڑنے کے بعد پھر بحال ہو گیا میں. پھر شروع کیا میں نے, پھر شروع کیا, پھر ہو گیا ضعف قلب, پھر ہو گیا. تو پھر میرے بارے میں یہ مشورہ تھا کہ آپ کی صحت اور بدنی حالت کی وجہ سے اس کا برداشت نہیں ہے, لہٰذا کچھ جاری ذکر جو ہے تو وہ اصلاح کے لیے ضروری بات نہیں ہے. ایک طریقہ ہے, یہ اور طریقے بھی ہیں. تو اس میں جو ہے تو جاری ذکر میرا پھر بند کرا دیا مستقل. اب میں آپ لوگوں کے ساتھ جو مجلس میں جو جاری ذکر کرتا ہوں بس یہی کر سکتا ہوں, اس کے علاوہ نہیں کر سکتا ہوں. اور ماشاءاللہ ہمارے حضرت مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سوا لاکھ بار 24 گھنٹے میں اللہ اللہ اللہ اللہ کر سکتے. سانس کتنے ہوتے ہیں؟ 17 سانس ایک منٹ میں ہوتے ہیں, اور 1440 منٹ ہوتے ہیں 24 گھنٹوں میں. ہاں جی, تو اس کو جو ہے تو 17 سے ضرب دیں کتنا بن گیا؟ ہم تو ذہن پر بوجھ نہیں ڈال سکتے, ورنہ پہاڑوں سے میں ضرب دے کر فوراً آپ کے کمپیوٹر سے موبائل سے پہلے کر لیتا تھا. ہاں جی, موبائل پر کر لو میرا. 17 ضرب 1440 24,480 بنتی ہے کہیں, مطلب 25,000 بنتے ہیں. تو 25,000 اور جی 2480, پھر یہ جو ہے چار مرتبہ ہو ایک سانس میں تو پھر یہ 1,25,000 بنے گا نا. اللہ اللہ اللہ اللہ. تو یہ مشق ہوتی ہے, یہ سانس کے اندر اندر باہر آتے ہوئے اس کے ساتھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس کی مشق ہوتی ہے. آدمی سوتے ہوئے بس پاک سارے کاموں سے فارغ ہو کر جو مسنون کہا تھا پڑھ لیے, اس کے بعد ہمیں سانس کے ساتھ لا الہ الا اللہ کرنا شروع کر دے, اور اسی میں نیند آ جائے گی. تو نیند کے دوران بھی تاری رہتا ہے پھر. ہر سانس کے ساتھ اللہ اللہ ہونا ہے کہ لا الہ الا اللہ ہونا, اللہ اللہ ہونا ہو جاتا ہے. اور کوئی بات پوچھتے پوچھتے 5 منٹ اور. جب زیادہ ذکر کرتے ہیں آنکھیں بند کر کے تو پھر نیند آ جاتی ہے, اس کی وجہ سے؟ تو شکر اللہ کا کہ نیند آ جا رہی ہے. نیند تو اللہ کی نعمت رحمت ہے. امام مزاری رحمۃ اللہ علیہ تو بہت بلند پایا صوفی ہیں, کھانے کے بارے میں اتنی سختی کرتے ہیں کہ جو لوگ 24 گھنٹوں میں 2 بار کھاتے ہیں ان کو اللہ کا تعالیٰ کیسے نصیب ہوگا. 24 گھنٹوں میں 1 بار کھانا کھانا چاہیے. پھر آگے لکھتے ہیں کہ اگر صبر نہیں ہوتا تو چلو ایک بار کی کھانے کی جو مقدار کو تقسیم کر کے دو دفعہ کھا لیا کریں, ایک دفعہ دن میں, ایک دفعہ یعنی 12 گھنٹے کے وقفے کے ساتھ. لیکن نیند کے بارے میں احیاء العلوم نے لکھا کہ نیند 8 گھنٹے ہونی چاہیے. واقعی میں 7 گھنٹے نہ سوؤں تو میں کام نہیں کر سکتا, 6 گھنٹے سے برداشت ہوتی ہے, 5 گھنٹے نیند کروں تو سخت کیفیات ذکر میں آتی ہے, بیان میں آتی ہیں کہ چیخیں نکلنے کو ہوتی ہیں, اور 4 گھنٹے کروں تو مجذوب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, ہوش و حواس ختم ہو. تو اس لیے نیند کے بارے میں اگر نیند آ رہی ہو نا, نیند کو بھگانے کی کوشش نہ کیا کریں. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے نیند آنے لگے تو تہجد پڑھ نیند آنے کا سو جائے, ایسا نہ کرے کہ جاگ رہا ہو پھر, اور پھر اس کو پتہ بھی نہ چل رہا ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کیا کر رہا ہوں. جی لگاتار نہیں ہے, مطلب کہ لگاتار 8 گھنٹے تو آدمی کر ہی نہیں سکتا, مختلف ملا کر. ہر ایک آدمی کی اپنی استعداد ہوتی ہے, میں نے آپ کو بتایا مجھے 7 گھنٹے ہے, بعض کی 8 گھنٹے بھی ہوتی ہے, 6 گھنٹے عام آدمیوں کی ہوتی ہے, 6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے. یہ بعض سائیکیٹرک مریض ہمارے ہیں تو ان کے 9 گھنٹے 10 گھنٹے میں وہ پھر جگہ پر آتے ہیں. تو اس لیے بعض سائیکیٹرک مریضوں کا یہ حال ہے کہ وہ اچھے دیندار لوگ آج کیے ہوئے لوگ ہیں, اور رات کو دوائی کھا کر سوتے ہیں, صبح کی نماز پر جس وقت جاگتے ہیں اسی وقت پڑھتے, اٹھ نہیں سکتے. تو انسان ہے تو جتنا اس کے بس میں اتنی اللہ نے مقرر کیا, ٹھیک ہے نا. عمر فاروق صاحب اس کو لکھنا ہے جی, لکھنا ہے اس کو, جب مفتی طفیل صاحب جو ہے تو اس کی تخریج کر لے گا, اس کو شائع کریں گے انشاءاللہ. جتنا اس کو لکھ لینا ٹھیک ہے, اس کو لکھنے کے بعد اس کے کمپیوٹر میں بھیجنا ہوگا, جس کو آپ لوگ ای میل کہتے ہیں, اس کی پھر تخریج کرے گا. تخریج کے بارے میں جو باتیں ہم نے بولی ہوئی ہیں, انہوں نے کہا حدیث میں آیا فلانی جگہ آیا, تو اس کے بارے میں وہ اپنے کمپیوٹر کے ذریعے سے وہ حدیث کتاب کا حوالہ سب ہم فکر کر کے لگا دیتے ہیں اوپر. ماشاء اللہ. آپ جو ہے 2 مہینے کہاں رہے جی؟ ہمارے آئی ایم ایف کے ایگزام تھا ابھی پچھلے ہفتے. کیا چیز تھا؟ انٹرمیڈیٹ ماڈیول کا ایگزام تھا, ہو گیا. ایگزام کا کیا معنی ہوتا ہے؟ آئی ایم ایف کا ایگزام تھا سرجری کا. آپ ذرا ترجمہ کر کے بتائیں. امتحان تھی سر. امتحان تھا. اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہو گیا امتحان؟ جی الحمدللہ پاس ہو گئے. ابھی آج 2-3 دنوں میں چلا آئے گا. وہ میڈیسن والوں کا رزلٹ ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ نہیں ہوا, کسی کا نہیں. اچھا دوسرے بار خدا نے امتحان دیا تھا اس کا بھی. ہاں جی اللہ فضل فرمائے جی. سبحان اللہ جی. حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ بزرگ بننا چاہتے ہیں اور میں انسان بنانا چاہتا ہوں. ہاں جی باقی سلسلے میں لوگ بزرگ بنا رہے ہیں, ہم تو انسان بناتے ہیں. یا آپ بہت ذکر کر رہے ہیں, رات کو ذکر کیا آپ نے, روئے دھوئے بہت آنے, اور ایسی دعائیں آپ نے مانگی کہ دیکھنے والے میں کہے کہ یہ تو بس عرش مولا کے دروازے پر ہی کھڑا ہے. آنے اور صبح جب آپ ڈیوٹی پر آئے آپ نے 2 گالیاں ماتحت کو دیں جی, اور آنے والے مریض 2 جھڑکیاں 2 مریض کو دیں جی, تو یہ آپ نے رات کو بیدار رہ کر اپنے مزاج کو اتنا چڑچڑا کیا کہ دن کے وقت آپ انسان نہ رہے. اور اللہ پاک یہ چاہتا ہی نہیں ہے آپ سے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. کروبیاں فرشتے, کروبی ایک فرشتہ اور کروبیاں بہت سے فرشتے, ورنہ تعداد کے لیے کچھ کم نہ دے کرو بھی. میں ایک دفعہ ایک مریض دکھانے کے لیے ایک آدمی کے پاس گیا, ایسوسیٹ پروفیسر آف میڈیسن تھے کوئی, میرا خیال ہے 30 سال پہلے کا واقعہ ہوگا. تو ان کے پاس جب میں بیٹھا تو ایک مریض آیا او پی ڈی میں, کارڈیک پیشنٹ تھا، یہ جنرل فزیشین تھا یہ آدمی، اس نے کچھ بات کی، بات بیتوکی کر لی، بیچارے دیہاتی لوگ ان پڑھ سادہ لوگ ہوتے ہیں، اس نے بیتوکی بات کی، سٹیج سے آگے سے ایسا غصہ کیا کہ میرا تو خیال ہوا کہ اس آدمی مریض کی تو جان نکل جائے، کہ پہلے مریض نہیں تھا اب مریض ہو گیا، ماں کا خدا مریض نہ ہو اس مریض چلو، اور مجھے اتنا غصہ آیا اس آدمی پر کہ میرا خیال ہوا کہ میں اٹھ کر چلے جاؤں، اس کو مریض نہ دکھاؤں، اس کے پاس میں کبھی نہیں آؤں گا. پھر خیال ہوا کہ اس کے اب باقی بھائی والد والد سب کے ساتھ تعلقات ہیں ہمارے، تو وہ پھر متاثر ہوں گے، اس لیے میں پھر وہ درجہ کھا دیا مریض، لیکن دل میرا کہ پھر میں کبھی انشاءاللہ زندگی رہی میں کبھی اس کے پاس نہیں آؤں، کیونکہ ہاں میں ہمیشہ خود اپنے آپ کو بھی اور مریض کو بھی میں کسی کے پالے میں وہ ویڈیو لے جایا کرتا ہوں کہ میں اضافی بوجھ نہیں ڈالتا آپ پر، جو میرا حق بنتا ہے اسی کو وصول کرنے کے لیے آیا ہوں. اور اب اللہ کی شان ہے کہ اگر یہ ایم آر سی پی میں اگر یہ اس طرح مریض کا معائنہ کرتا تو اس کو پروفیسر کہتا کہ تیرا باپ دادا کا قبر سوٹ کرایا تب بھی میں پاس نہیں کروں گا اگر یہ سارا علم تجھے آ رہا ہو. جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر صاحبان ہیں ان کو پتہ ہے کہ آپ مثلا آدمی کو انجیکشن لگانے کا کہا جا رہا ہے تو اس نے آیا اور پکڑا آدمی کو ٹھوک دیا انجیکشن، سارا علم اس کو آتا ہو، بہت ماہر ڈاکٹر ہے، اس پر اس کو فیل کیا جاتا ہے. کہتے ہیں آپ کو مریض کو پہلے اس کو حوصلہ دلانا تھا، اس کو ریشور کرنا تھا، بریفنگ اس کی کرنی تھی کہ میں ابھی آپ کو انجیکشن لگاؤں گا، بہت معمولی سا درد ہوتا ہے، آپ کو کوئی خاص تکلیف نہیں ہوگی، کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، میں انجیکشن لگا رہا ہوں آپ ضرور تو دیکھیں. یہ باتیں پارٹ آف دی ٹریننگ ہوتی ہیں، اس کو اگر نہ کریں باہر ملک پاکستان میں بھی پاس نہیں کرتے. ہاں جی معیار تو سب سے ساری دنیا کہے گا، پاکستان کا معیار بھی اللہ کی فضل سے اچھا ہے. ہاں جی پاس نہیں کرتے آدمی کو اس بات پر کہ اگر یہ اس کا مظاہرہ ٹھیک نہ ہو رہا ہو. ہاں جی سفیر صاحب، اب سفیر صاحب کا ایک دوست ہے، دو دوست اس کے 10 کے 12 امتحان دے دیے، انہوں نے 12 امتحان دے دیے نا، پاس نہیں ہوئے. ان میں سے یہ بیت بھی ہے مجھ سے، جو بیت تھا اس کو میں نے ایک سال چھٹی دلوائی، لیو وتھ پے دلائی، اپنے پاس اس کو لایا کبیر میڈیکل کالج میں لیکچرر، تاکہ بیٹھ کر پڑھے، بہت اس کو ہمت ہو، اس کا کچھ خرچہ بھی اس کو مل رہا ہو اور پڑھ بھی پاس ہو جائے، پھر یہ پاس نہیں ہوا. تو ایک وہ چلیں تربیت کی رخ کی بات ہے آپ کو میں سناؤں اس بات کو. ایک دن میں نے اس کو کسی بات پر غصہ کیا تو اس نے کہا آئی ایم نیور رانگ، میں کبھی غلطی نہیں کرتا. تو بس میں ٹھیک ہے بس، ہمارا تو کوئی بزرگی اور قرب الہی کا دعویٰ تو نہیں ہے، لیکن انسانوں کو چلانے کا تجربے کا دعویٰ ضرور ہے، تجربہ ہمارا ضرور ہے کہ ہم قبول ہے اللہ کہ ہاں یہ وہ تجربے سے اندازہ ہو جاتا ہے. اس دن آیا شادی ہوئی تھی، اس نے کہا کہ بیوی کا دوبارہ نکاح پڑھنا ہے، یہ مسئلہ ہو گیا، یہ بہت سارے مسئلے اس نے بیان کیے. میں دل میں سوچا، میں نے کہا تو اسی وقت جو آپ کا جواب تھا میں نے اندازہ لگایا تھا کہ آپ کی زندگی مسائل استان ہوگی، کہ آپ جس طرز کو لے کر چل رہے ہیں وہ طرز ہی مسائل ہی مسائل ہیں. پھر غزالی میں نے ایک اس پر مضمون بھی لکھا تھا کہ والدین اور اساتذہ کے آگے اور مشائخ کے آگے آدمی کا بڑک اٹھنا، اس پر مضمون لکھا تھا پورا میں نے، کسی کو یاد اگر ہو تو. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.